1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie ziet door heel Nederland een sterke toename van het gebruik van zwaar vuurwerk als explosief. Alleen in Amsterdam werden dit jaar al meer dan 80 incidenten geregistreerd. Dat zei de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht. Het gaat bijvoorbeeld om illegale cobra's die een krachtige en harde explosie veroorzaken. De explosieven worden geregeld gebruikt door criminelen, bijvoorbeeld bij aanslagen op woningen en winkels, maar ze worden ook ingezet bij plofkraken. Duizenden Soedanezen zijn de straat opgegaan om te demonstreren tegen de militaire staatsgreep een jaar geleden. Bij de protesten is volgens persbureau AP een demonstrant omgekomen toen hij werd overreden door een voertuig van de veiligheidsdiensten. Ook werden demonstranten beschoten met traangas. Vorig jaar november zou er voor het eerst een burgerregering worden geïnstalleerd na de val van dictator Omar al-Bashir in 2019. Maar een maand daarvoor pleegde het leger van Soedan een staatsgreep. Sindsdien zijn er wekelijks protesten. Mark van Bommel is maandagnacht in de garage van zijn huis in Antwerpen ontsnapt aan een gewapende overval. De trainer van Antwerp zegt iemand te hebben gezien die hem bedreigde met een pistool en een zaklamp. Daarop reed hij met zijn auto achteruit de garage uit, waarbij hij een andere auto raakte en het alarm afging. Daarna ging de overvaller er vandoor. In het tv-programma Jinek heeft een klimaatactivist zichzelf korte tijd vastgelijmd aan de talkshowtafel. Activist Jelle de Graaf was de gast in het programma om te praten over manieren die klimaatactivisten gebruiken om hun boodschap over te brengen. Vervolgens klom hij op tafel en lijmde zichzelf vast. Tijdens het reclameblok werd hij van de tafel verwijderd. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over en koelt het af naar een graad of 10. De komende dag geregeld zon en met 17 tot 20 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. De dagen daarna wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Ja. NPO Radio 1. Avro Tros. Wie nooit belazerd wordt, is niet goed genoeg van vertrouwen. Met alleen een grote klantenkring schiet je niets op. Je moet een fanclub hebben. Hoe maak je fans van klanten? Doe eens één keer per dag iets wat ze niet verwachten. Ondernemers zijn als koeien. Die gaan ook vaak allemaal op dezelfde plek staan. Maar dat moet je juist niet doen. Daar is vooral heel veel shit. In crisistijd kun je als ondernemer beter zinloze dingen doen dan helemaal niets. Dit is de hartslag van Jos Burgers, spreker, schrijver van populaire boeken met titels die je al meteen een levenswijsheid meegeven. Zoals De Wet van Snuf. Geef nooit korting en wacht niet op de wind, ga roeien. Hij geeft al jarenlang druk bezochte presentaties op het gebied van strategie, marketing en klantgerichtheid. Zijn levensmotto is: alles wat je geeft, krijg je ooit terug. Nou, hij geeft mij dit interview. Ik ben benieuwd wat ik hem terug kan geven. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Jos, fijn dat je er bent. Fijn dat ik hier mag zijn, Misha. Laten we beginnen met die eerste. Dat vind ik een hele mooie. Wie nooit belazerd wordt, is niet goed genoeg van vertrouwen. Ja, vertrouwen geven heeft risico's in zich. En als je die risico's niet wil nemen, ja, dan kun je maar beter gewoon nooit iemand vertrouwen. En als je nooit iemand vertrouwt, is de kans ook klein dat je belazerd wordt. Maar je kunt het dus ook omdraaien. Als je ooit belazerd wordt, dan ben je blijkbaar goed genoeg van vertrouwen. Ik denk dat dat iets is wat je in het leven ook moet incalculeren. En hoe vaak is het jou overkomen? Nou, dat is mij wel een paar keer overkomen. En natuurlijk, kijk, als het om serieuze grote zaken gaat of grote claims of zo, dan begrijp ik natuurlijk wel dat je soms ook iets moet controleren in plaats van iemand vertrouwen geven. Maar als het om kleine dingetjes gaat, als mensen mij belazeren, het gaat om kleine dingen, dan heb ik vooral met ze te doen. Dat is dan eigenlijk mijn reactie. Ja. Ja, dus je keert het een beetje om. Ja, klopt. Er staat tegenover, als je natuurlijk 10 mensen, medewerkers of collega's of wat dan ook, of familieleden, vertrouwt. Hmm. En er is er eentje die daar misbruik van maakt. Dan moet je je afvragen of het niet de moeite waard was om die 9 vertrouwen te schenken. Dat is een groot cadeau. Waardoor dat voor iedereen prettiger is. Je hoeft niet alles te controleren. En voor die ander is het ook prettig om het gevoel om vertrouwd te worden. En dan die ene keer dat iemand daar misbruik van maakt, dat moet je dan misschien als een soort prijs zien voor het mooie bij die 9. Ja, want het is natuurlijk vaak zo dat als mensen één keer hun vertrouwen is geschonden, ja, Dat ze dan de volgende keer voorzichtiger zijn? Ja. Is jouw vertrouwen in mensen alleen maar groter geworden of kleiner of gelijk gebleven? Ja, nee, in zijn algemeenheid heb ik wel heel veel vertrouwen in mensen. Ik moet zeggen dat, ik weet niet of dat op dit moment heel populair is in al die woke-discussies, maar dat boek van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen, ja, dat vind ik een fantastisch boek. Ik denk dat het ook gewoon zo is. En natuurlijk kom je af en toe even die andere persoon tegen in het leven. Ja, dat is een beetje het risico van leven. Maar het slechtste wat je dan kan overkomen is dat je met die enkele slechte ervaring plotseling iedereen gaat wantrouwen of iedereen gaat controleren. Ik denk dat je daar jezelf het meest mee hebt. En je zegt ook, in crisistijd kun je als ondernemer beter zinloze dingen doen dan helemaal niets. Nou ja, crisistijd is natuurlijk geweest corona voor de, voor ondernemers de afgelopen jaren. Ja. Waar moet ik dan aan denken bij zinloze dingen? Kijk, als je niets doet, dan ga je vooral piekeren. En dan ga je je zorgen maken. En dan kruip je onder de dekens als ondernemer en denk je, waar moet dat naartoe met mij? Op het moment dat je zegt van, nou ja, ik kan dingen doen voor de gemeenschap, die brengen mij misschien niet direct iets en ook geen geld of wat dan ook, of geen klanten. Maar ja, dan ben ik bezig. Dan is de kans groot dat je tegen dingen aanloopt die vervolgens wel nuttig blijken te zijn. Maar daar kom je misschien pas achter door het te doen. En door niets te doen, ontdek je ook niets. En dat is dus mijn stelling, als ik een voorbeeldje uit de coronatijd mag geven. Er was een supermarktondernemer en die hoorde van zijn zwager dat hij een broodjeszaak had die plotseling moest sluiten. En die zat dus met heel veel verse spullen en broodjes enzovoort. En toen zei die man, ah, weet je wat, leg dat bij mij in de supermarkt en alles wat we verkopen gaat naar jou toe. Op dat moment dacht hij, wacht even, er zijn heel veel horecaondernemers hier in het dorp, in de stad, en die hebben ook allemaal dat probleem. Ik bied hen dat ook gewoon aan. Dus het brengt hem gewoon niets. Hij heeft het zelf ook moeilijk als supermarkt. Hè? Iedereen moet met karretjes schoonmaken en gedoe allemaal. Ja. En vervolgens biedt hij hulp aan al die horecaondernemers. En het gevolg was dat heel veel mensen die werkten bij die horecaondernemers dit zo'n sympathieke baar vonden, dat ze bij hem kwamen solliciteren. Terwijl hij normaal gesproken heel moeilijk aan mensen kon komen. Dus soms brengt het iets, maar je weet van tevoren niet wat het gaat brengen. En als je van tevoren altijd nadenkt over, ja, maar heb ik er wel wat aan? Schiet ik er iets mee op? Enzovoorts. Hè? Ja, dan ga je op een gegeven moment, dan loop je het risico dat je niks meer gaat doen. En vandaar mijn stelling, ja, doe liever gewoon zinloze dingen, althans zinloos, waarvan je dus nog niet weet of het zin heeft, dan niets doen. Ja. Ja, en zo komen we eigenlijk terecht bij de wet van snuf. Ja. Want ja. Ik zei het ook al, van je levensmotto is, wat je geeft, krijg je ooit terug. Ja. En leg eens uit, de wet van snuf. Ja, de wet van snuf. Nou, snuf is dus onze hond. Was onze hond, moet ik inmiddels zeggen. Maar ik zeg vaak, is onze hond. En toen wij de hond kregen, was hij al een paar jaar oud. En ik ben getrouwd met Julia, even voor de duidelijkheid. Dus ik heb op dit moment een hele overzichtelijke thuissituatie. Hè? Snuf en Julia. Ja. En ik vraag dus wel eens aan de zaal, wie denk je van de twee is er echt altijd vrolijk als ik thuis kom? En dan roept de hele zaal snuf. Ja. En dan ga ik daarna even voor Julia opnemen. En dan zeg ik, nou, Julia ook best vaak, gelukkig. Ja. Dus nee, dat is helemaal prima thuis. En dan zeg ik er wel eens bij, kijk, als Snuf aan de auto hoort dat ik het ben, dan staat hij al minutenlang enthousiast bij de voordeur. Nou, dat heb ik met Julia nooit. Hè. Ik ben gelukkig getrouwd, maar dat heb ik met haar niet. En dan is mijn tweede vraag, wie wordt er echt het meest geknuffeld bij mij thuis? En dan is ook vaak de reactie, ja, dat zal snuffel zijn. En dat klopt. En dan is dus mijn stelling, ja, heel simpel. Als je altijd vrolijk bent, als je andere mensen ziet, word je ook vaker geknuffeld. En wat je geeft namelijk, krijg je terug. En dat is de metafoor die ik meegeef, omdat ik graag iets achterlaat als ik ergens een zaal heb gehad. Een zaal mensen, dan wil ik graag dat ze natuurlijk over een jaar of twee jaar nog eens aan me terugdenken aan een metafoor. En dan het met elkaar daar ook over hebben. Dus als er iets fout gaat met een klant of een collega en het gaat echt mis en de ene zegt tegen de ander, ja, weet je nog, de wet van snuf is ook niet zo raar, hè? Als je die man gaat beledigen, is het ook niet zo raar dat hij jou gaat beledigen. Want wat je geeft, krijg je terug. Dan heb ik iets bereikt. En dus die wet van snuf is pure metafoor. Ja. Maar wel, die staat wel voor iets waar ik heel erg in geloof. En wat ik ook heel vaak terugkrijg van mensen, ondernemers uit het land. Die later zeggen, het is eigenlijk ongelooflijk wat dat doet. En dat je het zo breed kan toepassen ook. Ja, op alles. Op alles. En ik maak ook heel vaak uitstapjes ook in mijn presentaties naar thuis. En dan zeg ik, ja, dit is natuurlijk, het gaat allemaal om mensen. Het gaat om relaties, om mensen. En of je nou toevallig werkt of niet werkt, of je bent vrijwilliger. Of, dat is allemaal niet zo heel anders. Nee. heb wel mijn hele leven al geleerd dat geef gewoon onvoorwaardelijk en geef niet alleen maar met de gedachte, zou dit ook iets opleveren? Want als met je voorbedachte dat, raden? Ja, geef met, ja, precies, met voorbedachte raden. Dan heb je al iets voor ogen van, nou ja, ik ga haar een keer voor de lunch uitnodigen. Want ja, wie weet kan ze zakelijk nog iets voor mij betekenen. En dan, ja, maar dat is niks, dat is niet geven. Geven betekent dat het ook een cadeau is in het ogen van de ander, waar die ander ook van vindt dat daar niet per se iets tegenover hoeft te staan. Dan is het pas een gift, een cadeau. Ja, en wat je dus ook heel erg in je boek benadrukt van geef zonder voorbedachte raden, maar geef ook onverwacht. Ja. En vaak meer dan iemand verwacht. Ja, geef meer. Ja, precies. Er is een boek van Adam Grant wat mij heel erg heeft geraakt. Een Amerikaanse wetenschapper. En die heeft ooit gezegd, heel veel mensen zijn uitruilers, was zijn stelling. En uitruilers betekent, ik wil best iets geven. Als ik het idee heb, dan gaat mij wel weer wat brengen. Dus die ruilen alleen maar uit. Maar zijn stelling was eigenlijk in het boek, dat zijn de grootste losers, zowel privé als zakelijk. Omdat die krijgen nooit ruimhartig iets terug. Omdat ze nooit ook ruimhartig iets geven. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Jos Burgers. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Ik ben een blijf fan van Jos Burgers. Veel open deuren met makkelijke voorbeelden. Hilarische en rake presentatie van Jos Burgers. Ik vind Jos Burgers altijd wel lekker simpel en toegankelijk. Jos Burgers is erg leuk, weet de juiste snaar te raken. Zijn boek is compact, helder en met de vaart erin. Beetje een flauw boekje. Hashtag Jos Burgers. En hoe ga je om met kritiek? Of hoe moet je omgaan met kritiek? Nooit op dat moment zelf reageren. Want als mensen komen we meteen in zo'n afweerreactie terecht. Van ja, dat zeg jij nu wel, maar nou, en dan komt er een heel verhaal. Ja. En als je kritiek ter harte neemt, omdat je het even met je, omdat je het meeneemt, dan ga je er vaak later, relaxter en meer wel overwogen en anders naar kijken. En dan denk je, ja, ik ben misschien wel niet zo blij ermee, of het is ook niet 100% terecht, maar er zit toch wel wat in. En dus dan ga je er ook weer milder mee om. En ja, wat ik ook doe is, ja, kijk, als ik vind dat het volkomen onterecht is, dan, en dat gebeurt zeker ook, ik heb ooit boeken geschreven en dan kreeg ik een recensie in een toonaangevend blad. En toen waren er 5 mogelijkheden van absolute aanrader tot en met de laatste stage, laatste plaats was dan geschikt voor de kattenbak. En toen was dat boek dus geschikt voor de kattenbak. Dat was het oordeel van de expert. En toen werd dat boek een jaar later het best verkochte managementboek van dat jaar. En nou, dan heb ik dus vooral eigenlijk met zo iemand te doen. En dan denk ik, ja, misschien had je zelf ook wel boeken willen schrijven. En is dat nooit zo gelukt. En ja, dat is eigenlijk best jammer voor jou. Dus ik heb dan meer met iemand te doen dan dat ik me ga ergeren. Of ga afzetten of ga reageren. Dat ga ik al helemaal niet doen. En vervolgens die negatieve kritieken zet ik dan weer in mijn volgende boek. Dus ik laat dan ook zien dat ik ook gewoon heel veel negatieve reacties krijg. Maar dat erbij hoort als je je nek uitsteekt. Ik schrijf inderdaad vrij simpele boekjes. Dat zeg ik ook overal. Maar goed, er zijn er nu zo'n 300.000 van verkocht. Dus blijkbaar is daar vraag naar. Waarom vind je het simpele boekjes? Ja, omdat ze zijn dun. Dat klopt helemaal. En ik probeer ook zaken heel eenvoudig voor te stellen. Maar het kost heel veel tijd om iets eenvoudig te maken. Het is veel moeilijker, het is veel gemakkelijker om het heel complex te houden in een boek. En dan krijg je hele dikke boeken en dat ziet er dan indrukwekkend uit. Alleen de vraag is, doe je daar iemand een plezier mee? En als dan dus mensen zeggen, ja, die boekjes van hem zijn allemaal een beetje simpel. Ja, dan zie ik dat meer als een compliment dan dat ik me daarover opwind. Ja. Maar het houdt wel in dus dat je eigenlijk heel zeker van jezelf moet zijn ook, hè? Dat hoor ik er wel in door. Nou, dat ben ik zeker niet. Nee? Nee. Ik ben best. Ik geloof niet in sterren en zo. En sterren, maar ik ben echt de weegschaal. Dus ja. Ik ben van altijd wegen en zo. Als mijn vrouw zegt, zullen we dat en dat doen zaterdag? Dan zeg ik, nou, dat is goed, we kunnen het ook niet doen. En ja, dus ik ben altijd. En ik ben redelijk onzeker. Maar ik heb dat wel omarmd in die zin. Ik bereid me dus enorm voor op alle presentaties die ik geef. En dat is misschien wel uit onzekerheid. Maar ik heb ook wel geleerd, omarm dat nou. Want blijkbaar scoor je daarom en lever je kwaliteit en zijn mensen enthousiast, omdat je dat dus zo doet. Dus ik heb ook wel in mijn leven geleerd, hè, als je wat van die zwaktes hebt, maar je gaat daarvan houden, in plaats van jezelf veroordelen omdat je van dat soort zwaktes hebt, ja, dan word je er wel relaxter in. Dus ik denk niet dat ik zeker ben, maar wel relaxter daardoor. Want je staat al heel lang op het podium inderdaad. Hoeveel jaar geef je al presentaties? Ja, toch wel een jaar of 20 dat ik alleen maar presentaties doe. Ja. Vooral voor ondernemers. Klopt. Dan zie je ook ondernemers. En ook wel voor medewerkers natuurlijk van bedrijven en zo. Hè? Ja. En in die 20 jaar heb je natuurlijk, je hebt contact met je publiek. Je praat achteraf, vooraf misschien ook. Zeker. Hoe heb je die ondernemers en die zakelijke mensen in het publiek zien veranderen? Niet zozeer, eerlijk gezegd. Het is wel mooi dat je dit vraagt, Misha. Want ik heb pas met een collega-spreker nog het uitgebreid over gehad. En toen zei ik, wij moeten één fout niet maken. Wij sprekers bedoel ik dan. En dat is, wij worden elk jaar ouder. En het publiek nooit. Die blijven gemiddeld even oud. Want die ouderen, de echt ouderen, die stappen eruit en die moeten eruit, die zijn weg. Dan komen weer nieuwe jongeren binnen. En gemiddeld genomen is die zaal in 20 jaar nog nooit ouder geworden. En als je daarbij stilstaat, dan denk je ook, wacht eens eventjes, ik moet er dus voor waken dat ik mezelf enorm ontwikkel en groei en dat ik dingen ga doen waardoor ik over de hoofden heen praat van de doelgroep die inmiddels nog even oud is als vroeger. En dat is wel voor mij ook een soort van eye-opener. Want ik zie dus ook mensen die worden te abstract, omdat ze inmiddels zoveel kennis hebben, zoveel inzicht hebben, maar waardoor ze hun publiek verliezen. Dat is wel een risico. Want bijvoorbeeld bij een rockster, bijvoorbeeld Mick Jagger, het publiek groeit natuurlijk mee. Wordt ook inderdaad net zo ouder. Klopt. Maar dat is in jouw branche natuurlijk niet zo. Nee, dat klopt. Ja. Daar heb je gelijk in. Of met Bob Dylan en zo. Dat publiek inderdaad. Dan krijg je ook dezelfde bejaarden in de zaal natuurlijk. Ja. Als die daar op het podium staan. Hè. Ja. En ik zou er niet aan moeten denken dat ik allemaal van die bejaarden in de zaal heb. Hè. Er staat er al eentje op het podium, dat is al genoeg. En dat ik niet een zaal vol bejaarden heb en die mij al 30 jaar kennen. Een van de boodschappen, je las me ook al voor aan het begin, van hoe maak je fans van klanten? Ja. Nou, daar hebben we het over gehad, van doe één keer per dag iets wat ze niet verwachten. Ja. Maar je moet dus van je klanten je fans maken. Dus dat vergt veel meer dan alleen ervoor zorgen dat jij je product verkoopt. Ja, absoluut. Sterker nog, het kan wel eens zo zijn dat een keer je product niet verkopen aan een klant, dat je daar een fan aan overhoudt. Dus als jij iets zoekt en je komt in een zaak, in een modezaak of bij een opticien of je komt ergens en je zoekt iets en ze zeggen, nou, ik wil u met alle plezier iets verkopen, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat u daar heel erg mee geholpen bent. U zou veel beter eens kunnen gaan praten met, nou, weet ik wat, hè, je ogenlezeren of in een andere bal, iets wat zij niet doen. Ja. Ja, dan heb je bijna een fan voor het leven, alleen je hebt niks verkocht. En de vraag is dus van, benut je die kansen die er zijn? Kijk, mensen denken vaak dat ik ben van de sales en van de verkoop of wat dan ook. En dan zeg ik wel, nou, ik ben heel erg voor helpen. Maar helpen betekent soms iemand gewoon geven wat hij vraagt. Maar in heel veel gevallen is helpen iemand vooral niet iets leveren wat hij vraagt, maar nagaan wat hij echt nodig heeft. En soms betekent dat je zegt, dan moet je dit keer niet bij mij zijn. Maar dan is de kans groot dat iemand de volgende keer naar jou komt als die iets nodig heeft. Of tegen een ander zegt, nou, uiteindelijk ben ik daar zelf niet geslaagd, maar ik had daar zo'n goed gevoel aan over. Ga daar alsjeblieft naartoe. En dus de naam die je opbouwt, en dat spreekt ook wel heel veel ondernemers aan, moet ik zeggen. Het winkelen is natuurlijk veel meer online geworden, waardoor je klantcontact veel korter, veel beperkter is. Zeker. Hoe kun je dan toch als bedrijf dat gevoel met een klant? Ja, dat gaat toch kweken. Wel. Dat gaat toch wel, denk ik. Als ik weer even een simpel voorbeeld mag geven, hè, bol.com, nou, die hebben we weten allemaal, hè, online. Dus echt contact is er heel erg weinig. Mijn vrouw had een keer, Julia, die had een keer voor mij iets besteld voor mijn verjaardag. Een Hans Theeuwen setbox, dvd's, weet ik wat even. En dat kwam maar niet binnen. En mijn verjaardag kwam dichterbij. En zij belde dus uiteindelijk met bol.com en zei, ja, ik zit daar op te wachten. En toen zei men daar, ja, is heel vervelend. Wij sturen het nu nog een keertje op, dan moet het er morgen zijn. We vertrouwen er gewoon op als het dubbel binnenkomt dat u het terugstuurt. En komt het niet dubbel binnen, nou ja, dan hebben we het op deze manier opgelost. Dus zij vertrouwde haar. En als zoiets één keer gebeurt, dan ben je weer jarenlang fan van dat bedrijf. Ook met alles wat je normaal gewoon standaard koopt en krijgt. En dat één fan per dag gaat dus over... Je hoeft niet de hele dag door de verwachting van mensen te overtreffen, want dat is ook een heel vermoeiende bezigheid. Nee, maar als je dat nou eens een enkele keer doet, één keer op een dag als medewerker zijnde, maar je zit met 10 mensen of met 100 op een afdeling, ja, dan gaat er echt iets gebeuren. Maar het gaat erom, zie je die kansen en durf je die te pakken om het verschil te maken. En dat kan ook online. Ik ken ook bijvoorbeeld een bedrijf dat boeken levert. En als je dan een boek daar bestelt en je krijgt het boek binnen en blijkt het verkeerde te zijn, omdat ze een foutje hebben gemaakt in het magazijn, en je belt op of je mailt of chat of appt, dan zegt men daar niet van, pak maar weer keurig in en breng maar naar de PostNL. Nee, dan zegt men, hou het boek. Geef het aan iemand waarvan je denkt dat je die daar misschien een plezier mee doet. En we sturen vandaag nog het goede boek naar je toe. Dat is mooi, ja. Ja, dat is fantastisch. Ja. En als je één keer zo'n ervaring hebt, dan blijf je daar de rest van de tijd je boeken bestellen. Ja. Ja. Herken je het? Ja, ik herken het, ja. Het geluid van je jeugd. Leg even uit wat we horen. Ja, ja. Ik wist niet dat je het geluid erbij had opgezocht, Misha. Maar dit is geluid van een lift waarvan de deuren open en dicht gaan. En daar denk ik tegenwoordig vaak aan terug. Sowieso als je wat ouder wordt, denk je wat vaker natuurlijk terug. Dan is er ook veel om aan terug te denken. Maar... Toen ik jaar of 17, 18 was, en eerst scholier en toen student, moest je natuurlijk een bijbaantje hebben. En de bijbaan die ik had, dat was liftboy in de Vroom en Dreesman in Tilburg, in het warenhuis wat toen nog bestond. Ja. Mensen kunnen zich dat nu helemaal niet meer voorstellen, dat je natuurlijk een liftbediende had in de lift. Wat een onzin. Had je echt zo'n uniform? Nee, geen uniform. Nee, dat niet. Ik moest wel een beetje keurig en zo en een jasje en zo. Ik had geen uniform. Nee, maar dat... simpelweg op het knopje drukken? Meer deed ik niet, de hele dag. Hè? 8 uur op een dag. Dus de mensen komen de lift in. Meestal moeders met kinderwagens en bejaarden en zo met stokken en noem maar op. Dat was mijn belangrijkste publiek. Die kwamen naar binnen en die zeiden dan tweede verdieping of eerste verdieping en dan. Nou, dan ging ik daar naartoe, naar 1, naar 2 enzovoorts. Hè. En dat heb ik jaren gedaan, als bijbaan. Hè. Dus meestal op vrijdag en zaterdag zo. En waarom is dat nou mij altijd zo bijgebleven? Omdat ik daar, denk ik, achteraf is daar een beetje de kiem gelegd voor de interesse in mensen. En misschien dacht ik achteraf, ik had ook wel eens misschien psychologie kunnen gaan studeren. Dat was ook misschien wel iets geweest voor mij. Maar dat is achteraf. Maar want waar ik bijvoorbeeld achter kwam, ja, je verdiende daar natuurlijk echt gewoon 3 keer niks. Hè. Ik bedoel, bij V&D kun je je iets bij voorstellen, zo'n baantje. Nou. Dus ik dacht even van, ja, hoe ga ik hiermee om? En ik kwam er al vrij snel achter dat er af en toe wel mensen waren. En die gaven mij dan een fooitje. En dat was in die tijd een dubbeltje of zo, of een kwartje. En sterker nog, er gaven ook mensen wel sigaretten. Nou, die kun je nu helemaal niet meer voorstellen. Nee, dat kan echt maar niet. Maar ik praat nou over een halve eeuw geleden, hè? Ja. Want je vroeg naar iets uit mijn jeugd. Een halve eeuw geleden. En toen dacht ik van, hé, dat is wel interessant, hè? Mensen die geven ook een fooitje. En wat ik toen later ben gaan doen is dat ik een vriend heb gevraagd. Die heb ik ingeschakeld. En die kwam dan vaak in de lift staan op het laatste moment als die al vol was. Ging hij er op het laatste moment bij in. En dan ging hij er weer als eerste uit en dan gaf hij mij wat. En dan zei hij alsjeblieft en dan zei ik dank u wel. En dan begon die hele lift die dacht, oh, je moet hier iets geven. En dan begon die hele zaal, of de hele lift begon de portemonnee te pakken. En dan en als die mensen dan later na een paar uur weer opnieuw in de lift kwamen, dan gaven ze ook weer een fooitje. Dus dat stak dan ook weer anderen aan. Wat slim. En zo heb ik eigenlijk het principe, zeg maar, van sociaal bewijs, van wat veel mensen doen anderen dan vervolgens ook maar. Dat heb ik eigenlijk daar al geleerd. Hoe dat een beetje werkt. En laat ik zo zeggen, dat waren mijn eerste stappen op een beetje het commerciële pad richting geld verdienen klanten. Dus die liftdeuren, dat heeft nog steeds, dat zit nog in mijn hoofd als geluid. Wat mooi. En welke andere baan heb je veel aan gehad? Welke baan heeft jou het meeste inzicht gegeven? Toch wel dat eerste bedrijf waar ik werkte. Die waren al heel klantgericht. Het was een technische groothandel. misschien ook hierom, bedenk ik nu, toen ik daar 2-3 jaar werkte, toen kreeg ik van de directie daar het aanbod om marketing te gaan studeren 's avonds. Zij wilden dat dan betalen enzovoorts. Nou, marketing was toen echt iets in Amerika, had iemand er wel eens van gehoord, maar dat was echt een halve eeuw geleden nog onduidelijk iets. Maar toen dacht ik, dat spreekt me wel aan. Dat vind ik wel toch wel interessant. En dus ben ik 6 jaar lang of zo van die avondopleidingen gaan doen. En daar is eigenlijk de kiem wel gelegd voor overdag de praktijk met klanten. 'S avonds de opleidingen. Nou, later ben ik dan ook economie gaan studeren aan de universiteit. Maar daar is wel de kiem gelegd voor mijn latere leven en loopbaan. Maar wat vond je daar zo leuk aan dan? Waarschijnlijk omdat diep van binnen, ik ben een pleaser. En ik houd dus wel van helpen. Zodra ik kan helpen, dan voelt dat heel erg goed. En kijk, marketing wordt natuurlijk door sommige mensen geassocieerd als van spullen afzien te komen waar niemand echt op zit te wachten. Gladde verkooppraatjes. Ja, precies, dat soort dingen. Nou ja, ik denk dat dat ook, natuurlijk ook gebeurt. Maar alles heeft een nadeel. Hè. Er zijn ook gewoon artsen die het niet zo nauw nemen terwijl er heel veel hele goede dingen doen. Nou, zo is het met marketingmensen ook. Dus ik denk dat in de kern mensen oprecht goed helpen. Kijk, een KWF heeft ook gewoon geld nodig. En die zijn dus ook met marketing bezig. Want ze hebben gewoon euro's nodig voor onderzoek naar. En dus ik denk dat helpen voor mij diep van binnen, ja, wel mede de oorzaak was dat ze me zo aansprak. Dat ik ook mijn leven lang mee door ben gegaan. Wat vind jij nu de opvallendste marketingtrends? Dat is een hele brede vraag natuurlijk. Maar wat zijn dingen die jou nu opvallen? Wat mij op dit moment opvalt is, ja, het zijn soms natuurlijk van die tijdelijke dingen. Natuurlijk de reviews. We kennen ook allemaal, er is heel veel aandacht natuurlijk voor reviews. Er is heel veel aandacht voor social media. Er is, nou ja, noem maar op. Alleen ik ben van mening dat dat allemaal maar instrumenten zijn. Dus toen je 20, 30 jaar geleden nog geen reviews had op internet, ging het gewoon over wat zeggen mensen op een verjaardag. Over die schilder of over die aannemer. De mond-op-mond reclame. Ja, precies. En dat is dan nu ineens natuurlijk uitgebreider. Maar in de kern is dat niet zo anders. Je bent nog steeds op zoek naar een beetje zekerheid als je je centen uit wil geven. En hoe doe je dat? En dat is, ja, dus trends, ja, dat zijn toch vaak de dingen waar het niet echt om gaat. De dingen waar het echt om gaat, hè, ben je waardevol? Ben je onderscheidend? Ja, dat was 15, 20 jaar geleden superbelangrijk. En dat is het nu nog. Dat is omdat dat een soort natuurwet is. Hè? Heb je heel veel mensen die exact hetzelfde doen als jij, ja, dan heb je het altijd een beetje moeilijk. Want dan is het maar steeds weer de vraag. Vragen ze jou, nodigen ze jou uit of niet? Ben jij behoorlijk onderscheidend? Heb je daar veel minder last van? Dus dan gaat het over, hoe kom ik van concurrentie af? En dat is een vraag die al, ja, dat was 50 jaar geleden al zo. En 30 jaar en nu nog. Ja. En dat is eigenlijk wat je ook bedoelt met die koeien. Van, gaan niet allemaal op dezelfde plek staan? Ja, precies. Heel veel bedrijven die doen wat de meesten doen. En zo van, ja, dat doet iedereen zo. Die staan allemaal op een beurs. Nou, dan gaan wij ook op een beurs staan. Of, en juist door je te onderscheiden. Misschien even een leuk voorbeeld geven. Ik had een poosje terug had ik een zaal met tandartsen. En mijn vraag was, ik had dat uitgelegd met dat weiland waarin die koeien allemaal bij elkaar staan. En nou ja, en toen was mijn vraag, wie van jullie staat er nou een beetje apart in dat weiland? En toen zei er één, ja, zegt hij, wij hebben er goed over nagedacht. Wij hebben natuurlijk als tandarts ook niet zoveel met marketing, maar ik heb me er een beetje in verdiept. En toen heb ik me dus gerealiseerd, het gaat erom, waar wordt die klant nou gelukkig van? Ja, meestal niet van naar de tandarts gaan. Maar goed, mensen hebben een bloedhekel bijvoorbeeld aan wachten. Als ze een afspraak hebben en ze moeten dan, nou, hij zegt, en toen hebben wij het volgende ingevoerd. Mensen die langer dan een kwartier moeten wachten als ze een afspraak hebben, die krijgen €30 meteen overgemaakt. Hoef ook geen formulieren in te vullen achteraf of zo. De receptioniste die ziet dat en die zegt, mevrouw, u wacht al langer dan een kwartier. Ik heb even genoteerd, u krijgt €30 overgemaakt. Hij zei, want ik heb me gerealiseerd, als je marketing-wise gaat denken, dan gaat het niet alleen maar om van, ja, gezond gebit of dit. Nee, ook gewoon mensen hebben een bloedhekel aan lang wachten. Ja, wat je altijd moet doen bij de tandarts. Ja, wat je altijd moet doen. Ja. Hij zegt, maar sinds wij dat hebben ingevoerd, nu maar 5-6 keer in de maand, zegt hij, hoeven we het nu maar uit te keren. Want we gaan nu eerder aan de slag, terwijl we vroeger met de koffie nog zeiden, ach, het is gezellig. En nu zeiden we, ho, dat wordt een hele dure koffie. Dus we gaan weer lekker aan de slag. Hij zegt, dus wij zijn daardoor zelf veranderd. Hij zegt, mensen vertellen nu op een verjaardag, Nou, ik heb nou toch een tandarts, zeg. En dan krijg je gewoon €30 als je... Nou, dus iedereen heeft het erover. Hij zegt, dus mensen spreekt dat heel erg aan. Het feit dat jij zo begaan bent met die patiënten... dat je blijkbaar belangrijk vindt dat ze niet hoeven te wachten. Hij zegt, en het... helemaal het leuke effect is, en dat hadden we van tevoren niet bedacht... mensen gaan nu zitten hopen in de wachtkamer dat het uitloopt. Want dan denken ze, oh, dat is €30. Wat snel goed. Verdiend. Ja. En dat is, dan ben je dus onderscheidend van die hele grote groep tandartsen... die allemaal hetzelfde doen. Ja, en je bent je dus heel bewust inderdaad van... hoe kan ik het leuker maken? Ja, hoe kan ik het leuker maken voor, voor mijn patiënten... of cliënten of klanten. En dat, hij zei ook, dat kost dan 180 euro in de maand of zo. Hij zegt, maar vroeger zetten we nog wel eens een keer een advertentietje. Hij zegt, maar ja, daar zijn we natuurlijk mee gestopt. En van die kosten van die advertenties betalen we nou gewoon die 30 euro. Dus dan denk ik, ja, dat spreekt mij dus enorm aan. Mooi. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ja. En jij zei dat het moet zijn I'm Free van The Who. En waarom dat nummer? Ja, ik kende niet de term wankelplaat, eerlijk gezegd. Oh, ja. Michel, maar ik vind het wel een hele mooie. Ja, dat doe ik jou nu richting die wankelplaat. Wankelplaat, dat vind ik wel heel mooi. Ja, sowieso vind ik het mooi dat wij het hebben over plaat. Hè? Terwijl het lijkt in de verste verte niet wat tegenwoordig nieuwe muziek op een plaat. Hè? Nee, maar we hebben nog steeds van draaien. Hè? Deze, ja. Die gaan we draaien. Ja, gaan we draaien. Nou, dat draait helemaal niks meer. Ja, maar dat klinkt zelf wel leuker dan ik ga de knop aanzetten, toch? Klopt, dat is ook zo. I'm Free van The Who. Eigenlijk tweeledig. Eén is toen ik een jaar of 18, 19 was het inmiddels legendarische Woodstock Festival in Amerika. Ik weet dat ik als jongen nog thuis op de grond voor de tv lag... en dat festival bekeek. En dat maakte ontzettend veel indruk op me. Een soort nieuwe vrijheid, los van oude... Ja, het was op dat moment natuurlijk ook een koude oorlog. Rusland-Amerika, de muur in Duitsland. Het was zo'n... En in één keer kwamen daar ik geloof 50.000 of 100.000... ik weet niet eens meer, jongeren bij elkaar. Jonge mensen die dat gewoon niet meer pikten. En dat heeft toen... dat heeft wel op dat moment mijn leven een wending gegeven... Toen, gewoon omdat je dan 18, 19 bent... en natuurlijk ook heel bevattelijk bent voor wat je ziet en wat je meekrijgt. Dus ik ben toen ook wat, ik zal maar zeggen, wat links geworden... en daar ben ik denk ik van de rest van mijn leven ook gebleven. En later kwam ik erachter dat The Who, I'm Free... ook eens een keer is gespeeld met het London Symphony Orkest. En dat was zo'n fantastische uitvoering... en die heb ik later in de auto heel vaak gedraaid. En dat is ook een beetje een nummer geworden... waarmee ik uit het onderwijs stapte. Ik liep daar vast, klinkt zo alsof ik tegen een burn-out zat. Dat was niet zo. Maar er veranderde zoveel in dat onderwijs... waardoor ik me daar niet meer zo prettig voelde. En toen dacht ik, ik moet gewoon de knoop doorhakken. Ik moet een beetje weg. Het voelt een beetje als een juk. En toen was dat I'm Free voor mij ook weer een nummer... wat me hielp om die stap te zetten van goede baan, goed inkomen... leuk met die studenten, want dat was allemaal prima. Maar toch, ik ga nu de wereld in, ik ga gewoon weg hier... en ik ga voor mezelf beginnen. En dat was best wel even een stap, dus vandaar dat nummer. Nou ja, en beetje lang verhaal. En toch een wankelmoment, dus daar ben ik blij mee. The Who met I'm Free. En dan is de uitvoering tijdens het Woodstock Festival in 1969. Ja. Het verzoek van Jos Burgers. Hij is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. We hadden het ook eerder over corona, hè, en over de periode. En over hoe je daar mee om moest gaan als ondernemers. Mm-hmm. Wat heeft het veranderd, denk je, in het ondernemerschap? De digitalisering heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Thuis boodschappen laten komen enzovoort. Hele grote groepen hebben kennis gemaakt, noodgedwongen. En zijn erachter gekomen, dat heeft ook wel wat. Dus dat is natuurlijk belangrijk. Zakelijk, ik had vroeger nooit MS Teams of Zoom overleggen. En soms heb ik er nu meerdere op een dag. Het echt een gruwel. Ja, ik bel nog steeds het liefst met mensen. Want dan kan ik ook gewoon schrijven en dan kan ik meelezen en mijn aantekeningen raadplegen. En nu zit je voor zo'n scherm, maar ja. Je bent ook een beetje beroepsgedeformeerd, denk ik, als jij aan het winkelen bent. Of als jij contact hebt met bedrijven. Wat zijn de dingen die jou het meest storen? Die je heel vaak ziet fout gaan? Bijna de open deuren. Dat is gewoon afspraken niet nakomen. Dingen als niets laten weten als je nog niks weet. Dus mijn advies is ook altijd, als je niks weet, laat weten dat je niks weet. Dat vindt de klant geweldig. Maar soms zit je er te wachten. Dan denk je, waarom hoor ik maar niks? En als je dan zelf contact opneemt, zegt men, dat komt, wij weten nog niks. Nee, maar laat mij dan weten dat jij niks weet. En het zijn allemaal van die relatief super simpele dingen, hè? Maar waar je op den duur aan gaat ergeren. Maar ik moet ook meteen zeggen, ik ben, denk ik, mezelf een beetje kennende, een hele makkelijke klant. Ik klaag bijvoorbeeld bijna nooit. Alleen, ik ga er niet meer naartoe. Maar ik heb inmiddels geleerd, klagen is zinloos. Maar ik denk dat heel veel mensen zo zijn, toch? Als je in een restaurant iets slechts krijgt. Klopt. Ook al zit er een slak in, dat mensen zeggen, was het lekker? Ja, hoor. Ja, hoor. Maar je denkt, ik ga hier nooit meer terugkomen. Precies. Precies. En dat betekent dus dat ik ook tegen ondernemers zeg, ga nou ook echt gewoon het gesprek aan met je klanten. Echt het gesprek aan. Als een restaurant, niet een jongen die in de bediening zit en die een baantje heeft en studeert overdag en dan zegt, heeft het u gesmaakt? Want het heeft absoluut geen enkele zin. Maar als je als restauranthouder gasten naar buiten ziet gaan en je spreekt mensen even aan en je zegt, ik mag hier het restaurant runnen en ik ben zomaar benieuwd, is er iets wat wij anders hadden kunnen doen vanavond? Nee. Is er iets wat er beter had gekund? Of als het jullie restaurant was geweest, mag ik eens vragen, wat zouden jullie dan anders doen? Dan voel je je heel erg serieus genomen en dan praat je mee. En je komt de volgende keer terug om te kijken of ze er iets mee hebben gedaan. Ja, precies. Alleen al de vraag stellen en op die manier maakt je al sympathieker. Maar dat wordt heel weinig gedaan. Ja, maar sowieso vind ik dat je in restaurants heel veel dingen altijd fout ziet gaan. Dat je komt binnen, je krijgt een tafel gewezen en iemand vraagt niet meteen, wil je wat drinken of wil je een kaart? Nee, klopt. Dus ze laten je zitten. Ja. Dan moet je apart gaan zwaaien van, mag ik alsjeblieft wat drinken bestellen? Ja. En waar ik me ook altijd heel erg aan stoor is, dat zie je tegenwoordig ook heel vaak, dat je dan een ober aanspreekt van, mag ik wat te drinken, mag ik wat te eten bestellen? Nee, ik ben alleen van de glazen en de vuile vaat ophalen. Ja, klopt. Ja. En in plaats van, of dat nou verstandig is of niet, dat weet ik niet door die rolverdeling, maar al zeg je maar gewoon van, dat zou ik met plezier doen, maar mijn collega die kan er nog veel beter dan ik, die komt eraan, die stuur ik meteen even langs. Ja. Dan is het ook opgelost. Want ik heb altijd zo'n idee, maar misschien is de misvatting dat we in Nederland niet zo goed zijn in service. Nou, dat is ook zo. Ja. Ja, dat is absoluut zo. Als je het vergelijkt met de Verenigde Staten. Ja, kijk, als je twee grote uitersten, als je de Verenigde Staten en Azië bijvoorbeeld neemt, hè, in de Verenigde Staten is men een beetje gemaakt, vriendelijk en dienstbaar, zal ik maar zeggen. Ja. In Azië is men het echt. Dat voel je ook als je daar bent. En in Amerika doet men het omdat men anders gewoon niks verdient. Want je krijgt weinig betaald, dus als je geen fooi krijgt, dan heb je een groot probleem. Dus dat is echt geven met voorbedachte raden? Ja, dat is geven met voorbedachte raden. Ja. Alleen een van mijn stellingen is, beter onechte vriendelijkheid dan echte onvriendelijkheid. Als we in Nederland echt onvriendelijk zijn en we zeggen over Amerika, dat is een beetje daar onecht, die vriendelijkheid. Zeg ik, dat heb ik altijd nog liever dan echt onvriendelijk. Ja. En dat is een beetje toch in Nederland. Want wij zijn heel direct. En we zijn heel snel op onze teentjes getrapt. En heel snel van, wie ben jij dan wel? En zo. En dat zit een beetje in onze aard. En waar dat door is gekomen, daar heb ik ook geen verstand van, hoor. Maar dat is wel zo. Ja. En ik ben benieuwd, zeg maar, want heel veel van jouw lessen en van jouw adviezen, die zijn natuurlijk toepasbaar op bedrijven en op ondernemers. Ja. Maar stel en ook nou, wel op ziekenhuizen. En ja, op, dus ja. Het is eigenlijk heel breed inzetbaar. Als ik nou tegen jou zeg van, stel ik wil meer luisteraars. Ja. Wat adviseer jij mij dan? Dan adviseer ik jou om je de vraag te stellen, voor welke luisteraars ben ik er vanaf nu niet meer die misschien nog wel eens luisterden? Want op het moment dat je daar antwoord op probeert te vinden, dan maak je je product scherper, waardoor je aantrekkelijker wordt voor een bepaalde doelgroep die nu misschien nog soms luistert, soms wel, soms niet. Naarmate je meer probeert een heel breed publiek aan te spreken, loop je het grote risico dat je bijna niemand meer aanspreekt. Politieke partijen als voorbeeld. De meest succesvolle politieke partijen zijn de partijen waarvan heel veel mensen snappen waarom ze daar niet op moeten stemmen. De partijen waarvan je zegt, ja, waarom zou je er eigenlijk niet op stemmen? Ja, ik zou het niet weten, daar kan eigenlijk iedereen wel zijn stem op kwijt. Die doen het vaak heel slecht. Omdat niet duidelijk is waarom je er niet op moet stemmen, is niet heel glashard en duidelijk waarom je er wel op moet stemmen. En dat is met bijvoorbeeld Partij voor de Dieren. Ja, Partij voor de Dieren. Heel duidelijk. Ja. 50 plus is heel duidelijk. Is heel duidelijk. Ja. Ja. En dan snappen mensen van ja, een onzin met dieren om daar nou een politieke partij voor te hebben. Maar daarom is die juist zo scherp en zo duidelijk. Ja. En als je partijen hebt die het heel moeilijk hebben, pak even van deze wereld, de CDA's of de Partij van de Arbeid. Dan zeg je ja, waarom zou je daar niet op stemmen? Ja, ik zou het niet weten. Waarom stemt er dan niemand op? Ja, daarom. Ja. Ja. Omdat ze dus niet echt een heel duidelijk profiel hebben. Ja, zorgen dat je eigenlijk gewoon geen concurrenten hebt. Dat je zegt, er is niemand zoals ik. Er is geen enkel programma zoals ik dat maak. Dat is zo bijzonder. Maar vaak in een poging om heel veel klanten binnen te halen of heel veel euro's binnen te halen of wat dan ook, word je steeds grijzer en word je steeds minder aantrekkelijk. En moet je meer gaan werken met kortingen en met promoties en met terwijl het daar volgens mij niet om draait. De meest succesvolle bedrijven die maken heel weinig reclame. De Action, ja, die zie je echt geen reclame maken. Nou, als je ziet hoe dat die groeien, dat is niet normaal. Starbucks, hè, koffie, ja, die maken echt geen reclame. Maar als je een keer een lang weekend naar Barcelona gaat en je zoekt gewoon goede koffie, dan weet je gewoon, oh, ik moet gewoon naar de Starbucks. Maar zoek je goedkope koffie, dan moet je daar niet naartoe en die hebben ze niet. Dus zij hebben ook duidelijk een keuze gemaakt, voor wie zijn wij er niet? Ja, en jij zegt dus ook heel vaak, geef geen korting. Ja. Waarom is dat zo belangrijk, om geen korting te geven? Is dat omdat je marktwaarde anders, dat je daarmee eigenlijk zegt van joh, ik ben standaard te duur? Ja, dat zeg je eigenlijk als je korting geeft. Op het moment dat je korting geeft, dan zeg je dus eigenlijk van ja, we hebben het eerst geprobeerd voor die prijs, maar dat lukt nu blijkbaar niet. Dus dan ga ik maar weer wat lager zitten. Ik zeg het nog anders. Ik zeg wel eens, je kunt beter iets gratis doen dan met veel korting. Dus ik had een paar weken terug, nou, niet eens zo lang geleden, had ik een zaal met dierenartsen. En dat ging over de vraag over tarieven. En toen was mijn stelling, ja, waarom zou je die tarieven niet verhogen? Want ze zaten ook allemaal met allerlei kosten en weet ik veel, maar konden niet aan mensen komen. Nou ja. Toen zeiden ze, ja, maar je hebt mensen die hebben een hond of een kat en die mensen hebben geen geld. En dat is ongeveer het enige wat ze hebben. En toen was mijn reactie, ja, dan laat je die hopelijk toch niet betalen. Ik vind het een beetje asociaal om mensen te laten betalen die geen geld hebben. Die hebben een hond en een kat. Die moet jij een vaccin geven. En dan ga je er nog geld voor vragen ook. Dus mijn stelling was, geef dus dan minder korting. Geef geen korting. Sterker nog, wordt gewoon duurder voor die andere klanten. En help die mensen gewoon gratis. En dan kreeg je waarschijnlijk terug van, ja, maar dan gaat iedereen zeggen dat ze geen geld hebben. Ja, en dat heeft weer te maken met vertrouwen. En dat is angst. Ja. En angst er is ook moed voor nodig om te geven. We hebben het begin van het gesprek gehad over geven, de kracht van geven. Maar dat is best een beetje moed voor nodig. Want dan denk je, ja, maar dan krijg ik ellende, want dan komen ook al die mensen. Of ja, dan kom ik er nooit meer vanaf. Of allemaal van dat soort gedachten. Ja. Ja, dat is mooi inderdaad. Er is moed voor nodig om te geven. Er is moed voor nodig om te geven. Ik heb pas iemand een groot plezier gedaan. Die werkte als hoofd van de klantenservice afdeling bij een grote verzekeraar. En ik kreeg van collega's van haar een mailtje met, zij neemt afscheid bij ons. Ja, we vinden haar een fantastische meid, een fantastische vrouw. En zij is een beetje fan van jou, van jouw boeken. En dat, nou, zou jij niet een videootje willen inspreken voor haar bij de afscheid, voor dit en dan dat? Nou, natuurlijk. Dus ik, nou, voor gaan zitten, wat leuks van gemaakt enzovoorts. Een videootje gemaakt, opgestuurd, klaar. Bij haar afscheid werd dat dan vertoond. Dan zijn er soms mensen die zeggen tegen mij, ja, ik denk dat je daarvoor op moet passen. Want dadelijk komt iedereen vragen om zo'n videootje bij het afscheid. Ja. Nou, en dan denk je, ja, maar als ik zo kan redeneren, moet je gewoon niks meer doen in je leven. Nee. Dus ben daar nou niet te bang voor. Voor de beren. Ja, ja, die er gewoon nog niet zijn. Nee. Hallo meneer Burgers. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen wat voor een fantastische vent je bent. En hoe leuk het is dat je op het podium super interessant bent, maar dat je naast het podium minstens zo inspirerend bent. En dat ik blij ben dat we elkaar de afgelopen jaren goed hebben leren kennen. En dat ik jou als vriend mag beschouwen. Jos, jij bent niet je boeken. Jij leeft ze. Jij deelt. Jij verspreidt geluk. Jij maakt mensen ambassadeurs van jou. Dus je bent een gouden gozer. Ja, en als ik dan toch een vraag zou moeten stellen, dan zou het zijn, Jos, is het mogelijk om altijd voor andere mensen te zorgen, om altijd te geven, maar tegelijkertijd, wie zorgt er dan voor jou? Dat is een mooie Dit vraag. Dit is al een verrassing. Ja, Guido Weijers. Dat is al een verrassing. Ja. Het is een mooie vraag van hem, want we hebben het heel veel gehad inderdaad over geven. Ja. Maar neem je wel genoeg? Nee, maar dat is ook niet nodig, omdat wie zorgt er dan voor jou? Hm. Ja, al die anderen aan wie ik geef, daar ben ik wel van overtuigd. Die zorgen voor mij. Daar maak ik me ook helemaal geen zorgen over. Ik kom niets tekort echt in aandacht of complimenten of waardering of steun of wat dan ook. Maar ik denk, ja, daar geloof ik dus wel in. Omdat ik dat, denk ik, regelmatig geef, krijg ik ook zoveel terug dat ik me niet af te hoef te vragen, ja, hoe zit het dan met jou zelf? Nee. De balans is goed. Ja, ik hoef ook niet te nemen of zo. Nee, nee. Dus ik vind het mooi dat Guido het zegt, wie zorgt er dan voor jou? Maar ik zorg goed voor mezelf door er ook voor anderen te zijn. Merk je dat dat iets van deze tijd is, dat we toch meer geneigd zijn om te nemen? Ja. Ja, dat toch de trend is? Zeker, zeker. We zijn natuurlijk heel best individualistisch geworden, dat in de samenleving. Ja, ik bedoel, ja, je zit ook een beetje natuurlijk een oude man die daar met zijn ogen met zijn oude ogen, zal ik maar zeggen, naar kijkt. Maar als je natuurlijk gewoon kijkt naar simpel gewoon relaties, hè, mensen die uit elkaar gaan, goede relaties, slechte relaties, wat dan ook. Ja, dan zie je dus heel erg dat je altijd horen krijgt, ja, ik kwam wat weinig aan mezelf toe. Of ik vond dat ik zelf te. Nou, en dat gaat altijd over hen zelf. En ik vraag me dus wel eens af van, op het moment dat je probeert er te zijn voor die ander, in hoeverre krijg je dan niet zoveel terug dat je nog meer jezelf kunt zijn? Dus ik heb daar wel eens twijfels bij. Maar ja, het is ook mijn vakgebied niet, Micha. Dus ik moet natuurlijk wel voorzichtig zijn om daar wat van te zeggen. Maar nou ja, ik moet meteen denken aan de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Die zegt altijd van, geluk is een bijwerking in het zorgen voor de ander. Oh, dat is een mooie. Ik kende dat niet. Maar dat is wel, denk ik, het geval. Ja, dus dat als je zorgt voor een ander, als je er bent voor een ander, dat vervolgens dan geluk daarna komt. Nee, maar ik geloof daar graag in. Ik kende deze uitspraak niet. Maar ik had misschien wel een leuk. We zitten natuurlijk op dit moment in economisch ook een beetje lastige jaren, hè, lastige tijden. Ja. Ik had vorige week een zaal met ZZP'ers. 250 mensen waarvan er heel veel het moeilijk hebben. Weinig werk enzovoort. Toen was mijn vraag aan de zaal, wie van jullie vindt het leuk om mensen te helpen? Nou, dan gaan er heel veel handen omhoog. Mijn tweede vraag was, wie van jullie vraagt er ook regelmatig wel eens om hulp? En dan ging er bijna geen hand omhoog. En dan denk ik, hé, dat is heel bijzonder. Want mensen worden gelukkig van anderen helpen. En jij kunt hulp gebruiken en je vraagt het niet. Wat ze dan gaan doen is krampachtig verkopen. Dan gaan ze hun coaching verkopen en hun trainingen en wat ze ook allemaal te bieden hebben en hun designs en hun website. Die gaan ze allemaal verkopen. Terwijl ik ga eens naar mensen toe en zeg, ik kan op dit moment heel goed hulp gebruiken, want ik zit een beetje lastig. Mag ik jou gewoon vragen, zou je dat en dat bij mij willen doen? Mag ik dat bij jou doen? Dan vraag je gewoon om hulp. Dan kom je niet iets verkopen. Want dan, als je gaat verkopen, zegt een ander, ja, op dit moment even niet, of dat komt volgend jaar wel, of wat dan ook. Maar op het moment dat je zegt, ik kan nu gewoon hulp gebruiken, doe je die ander daar een plezier mee. Dus die ander wordt ook gelukkig van jou kunnen helpen. Dus ja, ik vind dat wel een hele mooie, zoals hij dat zegt. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten, waar ze van af willen. Waar wil je van af? Een loslaatmuseum. Nou, ik heb daarover nagedacht. Het is een boekje. Ja. Want ik weet natuurlijk niet wie jouw volgende gast is... aan wie je dat gaat doorgeven. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar dit boekje heeft mij heel veel gebracht. En inmiddels, ik zeg niet kan dromen... maar ik weet precies wat erin staat, dus ik doe er niks meer mee. Dat staat in die kast en het staat te staan. En dacht ik, ik vind het wel mooi om dat ook een nieuw leven te geven. Dat is een boekje ooit geschreven. Ik heb het op een vakantie ooit in Azië, weet ik nog... Volgens mij in Sri Lanka of zo. Of in ieder geval heeft iemand mij dat ooit aanbevolen. Zomaar iemand in een reisgezelschap. En toen dacht ik, wat moet ik met zo'n boekje? Mm-hmm. En dat heeft me heel veel gebracht. Dat is een boekje van Wil Derksen. Die heeft een boekje geschreven, Een levensregel voor beginners. Nou, we zijn natuurlijk, als we gaan leven, zijn we allemaal beginners. Hè? Ja, ja. En dan is de ondertitel... En ik moet er even nog mijn bril bij opzetten. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft de levensregels van Benedictijner monniken... die heeft hij onderzocht en die beschrijft hij in dit boek. Hoe leven zij daar in een gesloten gemeenschap? En dat lijkt dan natuurlijk heel ver weg en raar enzovoorts... maar als je erover na gaat denken, dan zitten er fantastische levensregels in. En die gun ik eigenlijk iedereen. Dus, noem maar eens een paar dan. Nou, ik zal er eentje noemen. Ja? Doe nooit iets om het af te hebben... Want als je hele leven bezig bent met lijstjes en dingen om het af te hebben... voordat je het weet is je ineens je leven af. Dan je denkt, nou is mijn leven ook af. Zorg ervoor dat je nooit klaar bent met iets. Is dat het? Nee, dat is het niet. Nee, de stelling is... doe alles met oprechte, goede aandacht. Ook vervelende dingen. Maar doe het niet om het af te hebben. Hmm. Dus als je belastingpapieren in moet gaan vullen... denk dan niet... Nou, laat ik er maar aan beginnen, dan ben ik er maar vanaf. Denk gewoon, weet je wat, ik ga er nu even van genieten. Ik ga dus even dat formulier erbij pakken, pennetje erbij, kopje thee erbij. En dan ga ik eens even hier met aandacht ga ik doen. Dus alsof het een sudoku is. Ja, als ik stofzuigen thuis, dan ga ik nou eens met aandacht doen. Dan ga ik eens naar die hoekjes kijken en dan ga ik naar dat matje. En dan denk ik, ik ga het met aandacht. Ja, dat klinkt nu heel erg maf. Ja. Maar op het moment dat je alles met aandacht doet, dan wordt het kwalitatief beter. En je doet het niet met tegenzin. Sterker nog, als je besluit het met aandacht te gaan doen... dan ga je er ook iets meer van genieten. Maar dan komt natuurlijk de tweede regel. Dat is van, hoe lang moet je dat dan volhouden? En dan is hun stelling dus weer, doe niet iets om het af te hebben. Dus als je begint aan je belastingformulieren, dan zeg je... weet je wat ik ga doen? Ik ga even nou een half uurtje met aandacht... besteden in mijn belastingformulier en daarna stop ik ermee. En daarna ga ik lekker een Netflix-serie s'avonds opzetten. Nog wat, doe ik zo meteen. Ook al is het nog niet af. Ook al is het nog niet af, ja. Want het hoeft niet af. En wat gebeurt er dan? Daardoor ga je eerder een vervelende klus oppakken... omdat je je al voorneemt het maar een half uur te doen. En het hoeft niet af. En dan is de kans ook groot als je het met aandacht doet... en niet om het af te hebben, dat je het heel graag afmaakt. Want dan ben je bezig. Dan denk je, eigenlijk is het ook wel leuk om dingen op te zoeken en in te vullen. En het valt ook eigenlijk wel mee. En voor dit weet, ga je het dan ook helemaal doen. Maar daar zeggen zij van, nee, dat hoeft dus niet. Want je begint met iets en je hebt een soort timeblok. Dus je gaat iets doen met aandacht. En ik heb nu ook wel eens hele drukke, volle dagen... en dan moet ik dingen weer voorbereiden voor de dag erop... en dan heb ik weer een zaal zus of een zaal zo of twee op een dag. En denk ook als, Jos, nu even een half uurtje... die klant, dat bedrijf, met aandacht... en nu de rest, alles de boel laten. Ja. En zo hebben zij levensregels... waarvan ik denk dat die door alle eeuwen heen... en in alle culturen en overal van toepassing zijn. Dus ik dacht... Ik heb ze hier en daar een boekje ook nog aangestreept. Dus het is geen nieuw kort boekje voor iemand die... Collectors item is het daar geworden. Er stonden zelfs nog wat onbegrijpelijke aantekeningen achterin, zag ik. Hè. Maar dat lijkt me wel mooi om aan iemand door te geven. Heel mooi. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten dus hebben achtergelaten. Oké. <Okay. laughs> Ja. Even kijken. Ik heb hier een fles... Nou, nu ga ik iets zeggen, dit is marketingtechnisch natuurlijk totaal niet slim. Slechte bubbels, noemt hij dit, van Joost Omen. Hij is dichter en drummer. Ja. Hij pleit voor meer vrolijkheid in de Nederlandse literatuur. Ja. En dit is een speeldoosje, achtergelaten door de directeur van het filmfonds Bero Beijer. Dit speeldoosje speelt een rol in de film gemaakt door de Zweedse filmmaker Johannes Nyholm. En dat is in de film Kokodi Kokoda, over een echtpaar dat gevangen zit in hun eigen trauma. En dit is voor hem symbool voor uit je vaste riedeltje ontsnappen als het je tegenhoudt. Wat mooi. Ja. Waar heb je het meeste gevoel bij? Ja. Je krijgt het gratis. Bij je, als ik mag kiezen, ja, mag ik kiezen. Ja, kiezen. Ja, dat is dan toch dat speeldoosje. Ja. Om een aantal redenen. Julia en ik zijn natuurlijk ook al, zijn we al enorm lang. We zijn volgend jaar 50 jaar getrouwd, voor de duidelijkheid. Dus dat is best iets. Ja. En, maar ons hele leven zijn we natuurlijk gewoon bezig met op zoek gaan naar het, ja, buiten de gebaande paden. Wat doe je wel? Elkaar loslaten. Laat ik het zo maar even zeggen. En ik ken die film dus niet. Ik ben ook geen filmkenner, moet ik eerlijk zeggen. Hm. Maar wat jij zo beschrijft, dan denk ik van, ja, dat krijgt eigenlijk wel een heel mooi plaatje bij mij op kantoor. Ga de film kijken, want dan zie je dus dat, ja, dit speeldoosje in die film zit. Oh, daar ga ik en ook een hele doen. Belangrijke rol daarin speelt. Supermooi, dit. En we eindigen altijd met de liefde. Ja. En jij zei van dat moet zijn Boudewijn de Groot met Avond. Wil ik nog wel even, voordat we het over dat nummer gaan hebben, met je hebben over welke les uit de wereld van de marketing kun je toepassen op de liefde? Durf onvoorwaardelijk echt te zijn en te geven. Ben ook dus niet bang daarvoor. Van ja, dan word ik straks gekwetst. Of dan, als het dan fout loopt, dan zit ik met dat probleem. Dus ik geef me maar gewoon niet helemaal. En heb daar ook het lef, het moed om te geven. Ik geloof wel in tussen mensen dat je ook gewoon moet durven. Durven geven, je kwetsbaar durven opstellen. En niet denken, ja, wat gaan ze dan van me denken? Of wat gaat hij dan van mij denken? Of wat dan ook. Durf ook om hulp te vragen. Want dan ander vindt het fijn om hulp te bieden. Heel veel van die dingen die we eigenlijk in dit uur hebben besproken, denk ik, zijn van toepassing. Mooi, dankjewel. En Avond van Boudewijn de Groot. Ja, ik vind de mooiste zin daarin van, ik geloof in jou en mij. Ja. Daar begint het allemaal mee, met in jezelf geloven, in de ander geloven. Ja, in dat, de combinatie geloven. Ja, dat vind ik nog steeds de mooiste zin ook, precies wat jij zegt, uit dat hele nummer. Het lijkt natuurlijk een heel simpel iets, maar dat is wel, heel veel dingen gaan over van houden van liefde en in elkaar geloven. Dat is wel een heel mooi iets. Dat spreekt mij aan en mijn vrouw Julia ook. En vandaar dit nummer. Dankjewel dat je mijn gast was, Jos Burgers. Met heel veel plezier was ik hier. In mijn introductie zei ik van, ik ben benieuwd wat ik jou terug kan geven. Heb ik je iets teruggegeven? Of blijkt dat later pas? Nee, je was er echt voor mij. Dus in die zin van, niet van, nou ja, we moeten een programmaatje en er moet even een uur en het moet leuk en het moet boeiend zijn en inspirerend en zo. Nee, ik heb wel, je was er helemaal. En dat voelt zo. Dus dank je wel daarvoor. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij. Als je 's morgens opstaat, ben ik bij je. En misschien heb ik al tegenzet. En als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Uren langzaam wakker worden, zweven door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet, verleden geeft geen zekerheid. Want je kunt niet zeker weten en alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof NPO Radio 1. 2 uur, Levi van